Spędzimy trochę czasu w środku. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 15 sierpnia. Jest siódma. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Obchodzimy święto Wojska Polskiego i 101. rocznicę Bitwy Warszawskiej. Polscy strażacy, którzy gasili pożary w Turcji, wracają do kraju. Jasna Góra pełna pątników. Dotarło tam m.in. warszawska pielgrzymka. W rocznicę Bitwy Warszawskiej świętuje Wojsko Polskie. O 9:00 w Katedrze Polowej zostanie odprawiona msza w intencji ojczyzny. Następnie prezydent wręczy nominacje generalskie oraz odznaczenia państwowe. Centralne obchody święta Wojska Polskiego w południe przed grobem nieznanego żołnierza. Wieczorem na powązkach wojskowych odbył się apel pamięci. Przy grobach na kwaterze żołnierzy wojny polsko-bolszewickiej stali na baczność harcerze i obecni żołnierze Wojska Polskiego. Mogiły poległych bohaterów zostały udekorowane biało-czerwonymi wstążkami. Chciałbym zapewnić pana prezydenta, że postawa żołnierzy z 1920 roku jest wzorem dla obecnych żołnierzy Wojska Polskiego. Mówił minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że na wojskowych powązkach wyraźnie widać tradycję walki o niepodległość Polski, przekazywaną z pokolenia na pokolenie przez tych, którzy przeżyli. Walczyć, by zwyciężyć, choć czasem się ginie, ale za wolną Polskę zawsze warto. To są groby zwycięzców. Oni wygrali. Po apelu poszczególne delegacje, w tym prezydent, złożyli kwiaty. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Prezydent podpisze dziś ustawę o odbudowie Pałacu Saskiego, Pałacu Bryla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w stolicy. Podczas uroczystości będą obecni przedstawiciele władz państwowych i organizacji wspierających projekt odbudowy, informuje prezydencki minister Wojciech Kolarski. Uroczystość będzie mieć miejsce w sali Orła Białego, dokładnie w tym miejscu, gdzie pan prezydent w czasie uroczystości stulecia odzyskania niepodległości podpisał deklarację o odbudowie Pałacu Saskiego. Od tego momentu mogą ruszyć prace projektowe, inwestycyjne i budowlane. Polscy strażacy i policjanci zakończyli misję gaśniczą w Turcji. Trwała tydzień, dziś wracają do Polski. W kraju mają być wieczorem, ale nie wykluczone, że powrót się opóźni, informuje Grzegorz Trzeciak z Komendy Głównej Straży Pożarnej. Dlatego, że w drodze do Turcji strażacy wykonali 4 międzylądowania i 4 tankowania. W związku z tym dokonali 4 lądowań. Planowany dojazd do Turcji był też na godzinę 21. Natomiast okazuje się, że w związku z tym, że to już była późna pora i musieliby lecieć po zmroku, władze tureckie nie zezwoliły na dalszy lot. Lot w tamtą stronę był wydłużony o nocleg w terenie przygranicznym. Inna grupa polskich strażaków pomaga gasić pożary w Grecji. Co najmniej 304 osoby zginęły, ponad 1800 zostało rannych, a setki uważa się za zaginione w rezultacie trzęsienia ziemi na Haiti. Doszło do niego wczoraj, miało magnitudę ponad 7 stopni. Trwa akcja ratunkowa. Premier Haiti ogłosił stan wyjątkowy. Pomoc zaoferowały m.in. Stany Zjednoczone, Argentyna i Chile. Tysiące pielgrzymów dotarły pieszo na Jasną Górę. Wezmą udział w uroczystościach wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Na Jasną Górę dotarli m.in. pątnicy z 310. warszawskiej pielgrzymki pieszej. Kamil i Karolina szli ze swoimi rodzinami. Modlimy się o łaski dla nas i dla całego kraju naszego. Co czujemy? No radość. Radość, że nam się udało, że daliśmy radę, dotrwaliśmy. W tym roku w warszawskiej pielgrzymce uczestniczyło 3,5 tysiąca osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. Niedziela na ogół pogodna. Na północy i południu przelotne opady deszczu, a w górach i na wybrzeżu burze. Będzie od 21 do 30 stopni. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Nie spisałeś się jeszcze w Narodowym Spisie Powszechnym? Przygotuj coś do pisania. Podam Ci bardzo ważny numer. Dyktuję 22 828 88 88. Odbierz, kiedy wyświetli się na ekranie Twojego telefonu. To rachmistrz spisowy. Jemu możesz zaufać. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy Do reklamy. Kochanie, bierzemy dom i budujemy kredyt. Znaczy odwrotnie, teraz są wyjątkowo niskie stopy procentowe. A co jeśli wzrosną? Tam teraz jest tanio, więc nie ma na co czekać. Za jakiś czas może nie będzie nas na to stać. Stać! Stopy procentowe nie są stałe i mogą wzrosnąć w przyszłości. Biorąc kredyt, myśl długofalowo. Upewnij się, że nawet przy wyższych stopach procentowych będziesz w stanie spłacać wyższe raty. Więcej informacji o ryzyku stopy procentowej znajdziesz na www.knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 15 sierpnia 1920. Pamiętamy. Rozmawiają Piotr Łodej i Tomasz Gajownik. Dziś w serwisach informacyjnych i w naszych audycjach dużo będzie o samej bitwie, ale chciałbym, by mówiąc o Bitwie Warszawskiej, zacząć od genezy. Powiedzmy o sytuacji na froncie polsko-bolszewickim w czerwcu i lipcu 1920 roku. Co się wtedy wydarzyło? Sytuacja na froncie polsko-bolszewickim w tamtym okresie była bardzo korzystna, wydawało się, że jest bardzo korzystna dla strony polskiej. Mhm. Oddziały polskie operowały na Białorusi, mieliśmy w swoich rękach Kijów. No i wszystko wyglądało na to, że biegnie zgodnie z planem Józefa Piłsudskiego. Tymczasem Rosja bolszewicka, bolszewicy zamykają wewnętrzne fronty, to znaczy kończą wojnę domową i w wyniku wygaszania walk w głębi Rosji przerzucają na zachód swoje oddziały. Pierwsze próby z marszu wejścia do walki z oddziałami polskimi mają miejsce właśnie na przełomie maja i czerwca 1920 roku. Tutaj główną rolę odgrywa pierwsza konna armia Siemiona Budynnego, która jako jedna z pierwszych wielkich jednostek przybywa na front południowy. Natomiast kolejne jednostki to już są oddziały Michaiła Tuchaczewskiego, które próbują z marszu rozpocząć ofensywę. Jest ona zatrzymana przez stronę polską, ale nie ulega wątpliwości, że bolszewicy na tym nie poprzestaną. Muzyczne rozmowy. Dzień dobry Państwu. Po godzinie 7:00 Marcin Witan. Muzyczne rozmowy. 15 sierpnia w uroczystość Niebowzięcia Najświętszej Panny Marii. I oczywiście niedziela. Słuchaliśmy fragmentów, obszernych fragmentów oratorium 7 pieśni Marii Zbigniewa Książka i Bartłomieja Gliniaka, to przed godziną 7:00. No i oczywiście zostajemy w tym nastroju maryjnym, bo to dzisiaj wspaniałe uznanie Matki Bożej jako uwielbionej dzięki zasługom swego Syna. Nie wiem, czy Państwo byli. Jeśli Państwo nie byli, to zachęcam, chociaż dziś, to znaczy w tych czasach politycznych, jest to dość trudne. Mam na myśli Ziemię Świętą, Izrael i Kościół, który zawiera w sobie grób Matki Bożej w Jerozolimie. Grób pusty, oczywiście. Jerycho. To też nazwa z Ziemi Świętej, prawda? Państwo kojarzą i z Ewangelii. Ale to nazwa zespołu wokalnego, posługującego się tradycyjnym idiomem śpiewu sakralnego. Po prostu chodzi o to, że grupa wykonuje historyczne śpiewy polskie i łacińskie, stosując improwizowaną polifonię, zaadoptowaną przez Bartosza Izbickiego. Bartosz Izbicki kiedyś był gościem Muzycznych Rozmów, może Państwo pamiętają. Bartosz jest organistą na co dzień, ale także prowadzi zespół Jerycho. Paweł Szczyciński, Rafał Grozdew, Maciej Królikowski, Wawrzyniec Dąbrowski, Mateusz Grzyb, Leszek Kubiak, Łukasz Kalisz, Stanisław Szczyciński, Rafał Kanowski i Bartosz Izbicki. Wymieniam tych panów dlatego, że naprawdę niecodziennie można usłyszeć ludzi, którzy na swoim głosie, na swoich strunach głosowych, bo to są ich instrumenty, wykonują rekonstrukcję pieśni dawnych. Te pieśni, które chcę Państwu zaprezentować, poświęcone będą oczywiście Matce Bożej. Najpierw utwór Piotra z Grudziądza, z rękopisu z połowy wieku XV, przechowywany w Lipsku. Plaudę Euge Theotokos, ku czci Matki Bożej, świętej rodzicielki, królowej dziewic, zbawienia ludzi, w której pokładamy nadzieję. No a później Ave Regina Celorum, czyli Bądź pozdrowiona Królowo Nieba, utwór Piotra z Grudziądza z kancjonału Jana Franusa. To jest początek wieku XVI, proszę Państwa. Potem chcę Państwu zaprezentować Salve Tronus Trinitatis Maria, czyli Bądź pozdrowiona Matko Maryjo, Tronie Trójcy, trzygłosowy utwór, również z połowy wieku XV. I jeszcze w tej części, proszę Państwa, utwór XII, a z jakiej płyty zaraz powiem. Utwór XII, Salve Sancta Parens, Bądź pozdrowiona Święta Rodzicielko. Utwór zapisany przez brata Seweryna z zakonu Bernardynów jako część nabożeństwa o nazwie Coronula Beate Marie Virginis z końca wieku XV. I zwracam Państwu szczególną uwagę na ten utwór. Przepiękny. Tam jest udział instrumentu strunowego. To Państwo będą mogli posłuchać. Płyta nazywa się Bogu Rodzica. Zespół, chór męski, nazywa się Jerycho. And Prawda? Tak chciałem Państwu urozmaicić, umilić, w jakimś sensie odświętnie, ten poranek 15 sierpnia. To było Salve Sancta Parens, a wcześniej Piotr z Grudziądza, Plaudy Euge Theotokos, Ave Regina Celorum i Salve Tronus Trinitatis. Chór męski Jerycho pod kierunkiem Bartosza Izbickiego. Nieco ascetycznie, prawda? Być może nie było to łatwe do słuchania, ale warto się wysilić. Teraz jeszcze w drugiej części tego spotkania z Państwem pozostaję przy Jerycho, choć nie będzie to już ta płyta. Będzie to płyta nieco wcześniejsza, zatytułowana Laudario Polonico. Dziedzictwo laudy franciszkańskiej w Polsce. Cóż to jest ta lauda? Ano ta lauda to jest, proszę Państwa, takie określenie, które oznacza pochwałę, a więc utwór uwielbienia, pieśni uwielbienia. Laudario Polonico, zespół Jerycho, zespół, o którym już mówiłem, Bartosza Izbickiego. I cóż, z tej płyty Zdrowaś Panno Drzewo Płodne, bardzo piękny utwór, potem Zdrowaś Cicha Oliwo Miłości, nieskończona i najśliczniejsza, utwór instrumentalny, szczególnie Państwu go polecam. Witaj Matko Uwielbiona. No i cóż, Maciej Królikowski, Wawrzyniec Dąbrowski, Mariusz Peterson, Paweł Szczyciński. Rafał Grozdew, Stanisław Szczeciński. Kierownictwo Bartosz Izbicki. Posłuchajmy. Sługą syn. Jericho z płyty Laudario Polonico. Coś my słyszeli, proszę Państwa, słyszeliśmy Zdrowaś Panno Drzewo Płodne, Zdrowaś Cicha Oliwo Miłości, Nieskończona, Najśliczniejsza i Witaj Matko Uwielbiona. No a teraz jeszcze, zanim się pożegnamy przed godziną ósmą, trzy ostatnie utwory, jakie wybrałem dla Państwa z tej płyty na dziś, na wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny. Tak bardziej uroczyście myślałem tym chórem męskim. Czysta muzyka na głosy. Na koniec to będzie utwór Tota Pulchra Est Maria, cała piękna jest Maria, aranżacja z wieku XX, z początku wieku XX, a jeszcze wcześniej Zdrowaś Czasu Onego i bardzo ciekawy utwór Bądź Wiesioła. To jest, proszę Państwa, XVI-wieczny utwór, zrekonstruowany oczywiście. W Zdrowaj Czasu Onego będziemy mieli wyraźny taki muzyczny akcent kolędowy. To bardzo ciekawie potraktowane. Zespół Jericho pod kierownictwem Bartosza Izbickiego. Zatem Marcin Witan, do usłyszenia. Bądź Jan Pniewski, dzień dobry. Litwa od czerwca ma do czynienia z niespotykaną dotąd skalą migracji, która w ostatnich tygodniach doprowadziła do poważnego kryzysu. Otwarcie granicy oraz zachęta dla uchodźców, aby przekraczali granice Unii, jest odpowiedzią Aleksandra Łukaszenki na nowe sankcje nałożone na jego kraj, pisze w Tygodniku Powszechnym Karol Wilczyński z Wilna. Kryzys ma swój kontekst religijny. Populistyczni politycy zaczęli wykorzystywać sytuację i straszyć społeczeństwo islamizacją Litwy. Jaka jest reakcja Kościoła rzymskokatolickiego? Przecież to oczywiste, mamy do czynienia z inwazją islamu. Nie ma wątpliwości, ksiądz Józef Aszkiełowicz, proboszcz parafii znajdującej się przy granicy z Białorusią, jeden z autorytetów ludności polskiej na Wileńszczyźnie, a zarazem uczestnik protestów przeciw budowie obozów dla uchodźców w rejonie solecznickim. W czasie rozmowy z kardynałem Audrysem Baczkisem, emerytowanym arcybiskupem Wilna, autor usłyszał krytyczne słowa wobec księży, którzy zamiast uspokajać i dawać nadzieję ludziom, zaogniają lęk. Rozumiem radykalne opinie. Każdy, nawet ksiądz, ma do nich prawo. W tej sytuacji jednak nie jest to właściwe, mówi hierarcha. Co jednak istotne, wśród przybyszów nie ma wielu muzułmanów. Spośród około 2000 obywateli i obywatelek Iraku dużą grupę stanowią jazydzi i chrześcijanie. Oprócz tego niespełna 200 osób to przybysze z ogarniętych konfliktami Demokratycznej Republiki Konga i Kamerunu. Ci drudzy znani są z tego, że na powitanie wolontariuszy z organizacji pozarządowych śpiewają Alleluja. Jak szacuje litewski oddział Czerwonego Krzyża, spośród osób, które dotarły do kraju w czerwcu i lipcu, niemal 40% stanowią kobiety i dzieci, a samotne matki, osoby z niepełnosprawnościami lub przewlekłymi chorobami, około 20%. Kardynał Baczkis wyraził nadzieję, że lokalni księża wyjdą do ludzi i pokażą im, że nie trzeba się bać przybyszów, pisze Karol Wilczyński w Tygodniku Powszechnym. Przysłowie mówi, że syt głodnego nie zrozumie. Problem w tym, że w dzisiejszych czasach to właśnie najedzony może sprawić, żeby ktoś inny nie umarł z głodu, pisze ksiądz Artur Stopka w Przewodniku Katolickim. Argentyński pisarz i dziennikarz Martin Caparrós w książce zatytułowanej Głód stwierdził, że współczesny głód jest w pewien sposób bardziej brutalny, bardziej okrutny niż ten sprzed 100 czy 1000 lat. Zwrócił uwagę, że przez całe wieki nie było rady na głód. Gdy pojawiał się w jakimś regionie, bo susza, powódź, wojna albo zaraza zniszczyły zasoby, to nawet w dużych scentralizowanych państwach komunikacja i transport były za mało sprawne, aby w porę dostarczyć brakującego pożywienia potrzebującym. W jego ocenie dzisiaj sytuacja wygląda inaczej. Jeśli są ludzie, którzy nie mają dosyć jedzenia, którzy chorują z głodu i umierają, to dlatego, że ci, którzy mają żywność, nie chcą jej dać. Argentyński reporter nie miał wątpliwości, że w naszych czasach świat produkuje więcej żywności, niż potrzebują jego mieszkańcy. Bez trudu można ustalić, komu jedzenia brakuje, a wysłanie może być kwestią paru godzin. Czytamy dalej. W przesłaniu skierowanym pod koniec lipca do sekretarza generalnego ONZ Franciszek nazwał głód wyzwaniem, skandalem, niesprawiedliwością oraz zbrodnią przeciwko prawom człowieka. Papież wskazał konkretne kroki, jakie należy podjąć w celu realizacji zobowiązania zero głodu na świecie. Napisał o potrzebie stworzenia nowej mentalności, całościowego podejścia do problemu, a także o koncepcji systemów żywnościowych, które chronią ziemię i zachowują w centrum godność osoby ludzkiej, pisze ksiądz Artur Stopka w Przewodniku Katolickim. Autopromocja. Z sukcesem unikają gatunkowych szufladek. Mówią, że ich muzyka płynie z serca, że ich dźwięki to emocje. Hej, hej. Jak mogę sobie tak po prostu wejść? Gdziekolwiek grają, są przyjmowani entuzjastycznie. Dzisiaj zagrają u nas. Nie namaluję nic. Obrazki i materiał z ich świeżo wydanej płyty do powiedzenia na żywo w Trójce tuż po 19. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Zapraszam serdecznie. Michał Kirmuć. Autopromocja.